Etalon. Bu program Türkiye'nin en kapsamlı teknoloji e-marketi olan Cihaz Pazarı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Aradığınız tüm ölçü aletleri, test cihazları ve kalibratörler Cihaz Pazarı'nda sizleri bekliyor. Üretken güce dönüşümü, artan ölçme doğruluğuna gösterilen ilgiyle doğrudan ilişkilidir. Gerçek nesnel çalışmaların çoğu ölçmeye indirgenmiştir. Aynı zamanda bilimsel araştırmaların sonuçları bu gerçeğin gelişmesine temel teşkil eder. Metroloji ile ilgili bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüz koşullarında daha geniş bilgi ve daha yüksek teknik yeterlilik modern ölçüm sistemlerini geliştirmek ve kullanmak için gereklidir. Tüm mühendislik uygulamalarında emniyetli çalışma koşullarını gerçekleştirebilmek ve uzun dönemde kararlı ve ekonomik tasarımlara sahip olabilmek için sistem üzerine etkileyen tüm faktörlerin önceden belirlenmiş doğruluk limitleri içinde bilinmesi gerekmektedir. Özellikle 1980 sonrası sanayimizdeki gelişme, yüksek teknoloji kullanımının yaygınlaşması ve ISO 9000 standartlarının getirdiği yükümlülükler ölçmenin önemini arttırmıştır. Ürün kalitesi kadar ürün kalitesi temininde kullanılan teçhizatın kalitesi ve uygun kalibrasyon şartları gibi konular metroloji açısından büyük önem taşımaktadır. Cihaz pazarının katkılarıyla hazırlanan Etalon devam ediyor. Peki Cansu Hanım, metroloji ne demektir? Bu konuyu biraz daha açabilir miyiz acaba? Metroloji kelime olarak metreden türetilmiş olup anlamı ölçme bilimidir. Endüstrileşmiş ülkelerde ulaşım, iletişim, enerji ağları gibi temel sosyoteknik sistemlerden biri olarak ülkenin teknolojik açıdan üst düzeyde kalkınmasında bir altyapı niteliği taşıyan metrolojinin amacı bütün ölçme sistemlerinin temeli olan SI ve türev birimlerini tanımlayarak bilim ve teknolojinin kullanımına sunmaktır. Bir soru daha sormak istiyorum. Metrolojinin faaliyet alanları nelerdir? Etalon programı için bunları da anlatır mısınız peki? Dünyadaki metroloji sisteminin yapılaşması, organizasyon formasyonları ve yapıları bakımından farklar göstermekle beraber bir genelleştirme yapılarak organizasyon ve görevlerine göre 3 faaliyet alanından bahsedilebilir. Bunlar bilimsel metroloji, yasal metroloji ve endüstriyel metrolojidir. Cihaz pazarının katkılarıyla hazırlanan Etalon devam ediyor. Metroloji, yasal, endüstriyel ve bilimsel olmak üzere 3 ana kola böldünüz. Bunları daha geniş olarak anlatabilir misiniz? Kamuyu doğrudan ilgilendiren ve ticarete konu olan ölçümlerin denkliğinin ve güvenilirliğinin teminiyle ilgili metrolojik faaliyetler yasal metroloji kapsamındadır. Güvenilir ölçüm, özellikle ihtilafa düşüldüğünde veya doğru olmayan ölçümler kişiler veya toplum için karşı risk teşkil ettiğinde önem kazanır. Yasal metroloji, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde etkili ticareti sağlayan ölçüm güvenilirliği için temel teşkil eder. Bu nedenle devlet, yasal metroloji düzenlemelerine ihtiyaç duymaktadır. Endüstriyel metroloji, endüstride ürün kalitesinin teminat altına alınması için üretim esnasında ve sonrasında yapılan ölçümleri esas almaktadır. Yapılan ölçümlerin ulusal ölçme standartlarına izlenilebilir olması, ölçümlerin uluslararası kurullarca belirlenen kurallara göre yapılması, endüstride kullanılan ölçü aletlerinin kalibrasyonu, ayarlanması, piyasaya sürülen ürünlerin çeşitli standart, direktif veya kurallara uygun olarak üretilip pazarlandığının tescil edilmesi, üretim veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluşun ISO 9000 gibi belli bir kalite güvence modeline uygun faaliyet gösterdiğinin tescili endüstriyel metroloji kapsamı içindedir. Metroloji ve kalibrasyon laboratuvarları bu alanda gerekli izlenilebilirlik ve sertifikasyon işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Bilimsel metroloji, uluslararası birimler sistemini oluşturan birimlerin tanımına göre gerçekleştirilerek bilim ve teknolojinin kullanımına sunulması, ölçme birimleri ve bunlara ait standartların gerçekleştirilmesi, üretilmesi, devamlılıklarının sürdürülmesi, ülke çapında dağıtılması ve uluslararası ölçme standartlarına izlenilebilirliğinin sağlanması, ölçme metotları, ölçüm performansı, ölçme doğrulukları tayini, ölçme cihazlarının geliştirilmesi, kullanıcı seviyesinde operatörlerin eğitimi, çalışma standartlarının oluşturulması konularını içeren tüm araştırma faaliyetlerini kapsamaktadır. Bilimsel metroloji kapsamındaki çalışmalar Ulusal Metroloji Enstitüleri tarafından yürütülmektedir. Bu enstitüler uluslararası alanda bulundukları seviyeyi karşılaştırmalı ölçümlerle belirlemektedirler. Etalon programı adına Cansu Hanım'a çok teşekkür ederim ve başka bir etalonda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kaliteyi bırakmayın. Etalon'un diğer bölümlerini Kalibrasyon Net'in podcast dizininde takip edebilirsiniz.